Szeroki świat możliwości z Emirates. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 sierpnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wojsko świętuje. Centralne obchody trwają w Warszawie. Pożar w Chorzowie. Zginęła jedna osoba. Kolejna trafiła do szpitala. Włoski minister transportu obwinia za katastrofę w Genui firmy administrujące autostradami. Jesteśmy zobowiązani dokonać narodowego rachunku sumienia zaniedbań i przewinień wobec tych, którzy wywalczyli niepodległość, powiedział Józef Guzdek, biskup Polowy Wojska Polskiego. W Warszawie trwają uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego. W katedrze Polowej odprawiona została msza za ojczyznę i żołnierze. Uroczystości obserwuje Karol Surówka. W mszy wzięli udział przedstawiciele różnych rodzajów wojsk. Można było zobaczyć zielone, granatowe i stalowe mundury polskiej piechoty, marynarki i lotnictwa. Były też mundury wojsk sojuszniczych, szare, niemieckie i ciemnogranatowe, amerykańskie. Ustawionych zostało też kilkadziesiąt biało-czerwonych sztandarów polskich jednostek. Biskup Polowy Józef Guzdek mówił, że w ciągu ostatnich dekad wielokrotnie polscy bohaterowie byli prześladowani, a pamięć po nich wymazywana. Wspomniał chociażby o żołnierzach AK po II wojnie światowej. Biskup dodał, że dziś musimy te zaległości nadrabiać. Mówił na przykład o potrzebie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Nadszedł czas, aby dostrzec, docenić, okazać wdzięczność i utrwalić pamięć o bohaterach narodowych. Mamy wiele do zrobienia i do nadrobienia. Wydarzenia związane ze Świętem Wojska Polskiego potrwają w Warszawie do wieczora. Po godzinie 10 prezydent wręczy odznaczenia państwowe i nominacje generalskie, a po 13 Wisłą Stradą ruszy wielka defilada wojskowa. Karol Surówka, dziękuję za relację. 25-letni mężczyzna zmarł w wyniku pożaru mieszkania w Chorzowie. Młoda kobieta, która też była w środku, trafiła do szpitala. Strażacy dostali zgłoszenie o pożarze na poddaszu kamienicy w centrum Chorzowa o 4 rano. Ogień pojawił się w kuchni mieszkania na trzecim piętrze. Z budynku ewakuowano 21 mieszkańców, w tym młodą kobietę z tego właśnie lokalu. Opuściła go o własnych siłach. Znaleziony mężczyzna był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Przyczyny pożaru bada policja. Strażacy przypuszczają, że mogło nią być zwarcie instalacji elektrycznej. Ewakuowani mieszkańcy wrócili już do domów. Żałoba w Genui potrwa do jutra. Ogłoszono ją po wczorajszej katastrofie budowlanej, w której według ostatnich danych zginęło co najmniej 37 osób. We wtorek w południe runął fragment wiaduktu, na którym w chwili tragedii było ponad 30 samochodów. Większość pojazdów zostało zmiażdżonych. Według źródeł cytowanych przez agencję ANSA liczba ofiar śmiertelnych może sięgnąć 50. Minister Spraw Wewnętrznych Włoch zapowiedział, że winni katastrofy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Prokuratura już wszczęła śledztwo. Minister transportu obwinił za zawalenie się wiaduktu prywatne firmy administrujące autostradami. Na koniec wracamy jeszcze do obchodów kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przed godziną w Radzyminie wystartował 27. półmaraton Cud nad Wisłą. Bierze w nim udział około 500 zawodników. Byli wśród nich również niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. Na miejsca i strzał! Główny bieg! Jest to tradycja. Waldemar Cemczyński, speaker biegu. Bardzo dużo osób biega w okolicach Wołomina, więc bardzo dobry pomysł. Wszyscy zawodnicy, którzy tu są, zawsze uśmiechnięci i nawet po biegu również uśmiechnięci. Cud nad Wisłą trzeba uczcić godnie. A będzie cud życiówka? Ja nie mierzę w cudu życiówki, wszystko zależy od trasy. Po jakimś 5 kilometrze będzie wiadomo, o co chodzi. Jak najbardziej słuszne uświęcenie tego święta, tym bardziej, że jestem radzyminianką. Nie wyobrażam sobie inaczej uczestniczyć. Byłoby mi bardzo przykro, gdybym nie mogła tu wystartować. Aktywnie żyjemy, pomimo tego, że świętujemy, no to świętujemy w jakiś specjalny sposób, tak? Nie przed telewizorem, tylko na sportowy. Po 11 ruszy motocyklowy rajd do Nasielska, a o 17 odbędzie się apel poległych. W centrum miasta do wieczora można też oglądać sprzęt wojskowy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa słoneczna, ale od czasu do czasu zachmurzy się. Miejscami może przelotnie padać. Gdzieniegdzie na południowym wschodzie i wschodzie możliwe także burze. Na termometrach przeważnie od 23 do 26 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie.

To była nasza płyta tygodnia, Panieneczki. Tytuł piosenki, opowieści zasłyszane na wiosce. A my wracamy do utworów, w których słychać ewidentnie wpływy muzyki gospel. Czy państwo zastanawiali się, że w tej piosence tak naprawdę ten gospel jest bardzo potężny? I really want to know you. No proszę bardzo, muzyka gospel, zawartość gospel w tej piosence bardzo duża, jeszcze z wpływami muzyki hinduskiej. George Harrison. Każdy, przynajmniej z mojego pokolenia, miał swojego ulubionego Beatlesa albo Beatlesa. Mój to właśnie George Harrison. Nie wiem dlaczego, ale później zrozumiałem, kiedy słuchałem jego solowych płyt, że jakoś tak najbardziej ta jego muzyka mi odpowiada. Może też dlatego, że stworzył później super grupę Traveling Wilburys. Tak a propos, w tym roku 30. rocznica powstania tego zespołu i w październiku, kiedy to będziemy świętować właśnie 30. rocznicę ukazania się debiutu Traveling Wilburys, podejrzewam, że również na antenie programu trzeciego będzie ta okoliczność świętowania. George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty i Jeff Lynne. To właśnie ta super grupa. Moim zdaniem chyba największa supergrupa wszechczasów. No, nie wiem. Może Państwo mają inne zdanie. czarny@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą napisać list w tej sprawie albo w jakiejkolwiek innej, to bardzo uprzejmie zapraszamy. Przodownicy lektury. Przed mikrofonem redaktor Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Marka Cichockiego, autora książki Północ i Południe, teksty o polskiej kulturze i historii. Dzień dobry. Dzień dobry. Długi tytuł, ale właściwie jakbym miał streścić, książka jest bardzo ciekawa, bardzo fajnie napisana, poprzedziły jej napisanie rozległe badania, ale gdybym miał streścić tę książkę jednym zdaniem, to chyba bym potrafił. Spróbujmy. Mówi się, że Polska jest rozdarta między wschodem i zachodem. To nieprawda. Tak? Zgadza się? Taką myśl chciałeś tu wyrazić? Myślę, że żeby zrozumieć to, to myślę, że trzeba mieć w głowie cały czas świadomość tego, że mówimy trochę o dwóch porządkach. Mówimy o kulturze i o polityce. I oczywiście te porządki mają ze sobą wiele wspólnego i one się wzajemnie warunkują. W tym sensie ja uważam, że polityka bez kultury, czy robiona wbrew kulturze, zawsze się na końcu okazuje polityką nieskuteczną, a kultura jest zawsze pewną stałą, w której polityka musi się poruszać. I jeżeli będziemy pamiętać o tym wszystkim, to wtedy może łatwiej będzie nam zrozumieć, że ten podział na wschód i zachód jest w istocie takim podziałem geopolitycznym odnoszącym się do procesu modernizacji, nowoczesności w Europie i to się zaczyna, powiedzmy, wraz z oświeceniem i to jest taki podział, który no, warunkował bez wątpienia polską historię, tą polityczną szczególnie w Europie przez ponad 200 lat. Natomiast kiedy mówimy o polskości jako kulturze, albo jeszcze nawet to bardziej skomplikuje, powiedzmy, że kiedy mówimy o polskości jako o pewnym zjawisku duchowym, nie tylko kulturowym, to wtedy, jeżeli chcemy to zjawisko w ogóle zrozumieć, to musimy zmienić te kierunki, ponieważ polskość jako kultura i polskość jako duchowość tworzyła się właśnie w tym kierunku, na tej osi północ-południe. Czyli mówiąc krótko, w tej książce, ale też w innych tekstach autorów z kręgu teologii politycznej, do którego i ty należysz, pojawiła się jakiś czas temu taka myśl, że to starożytny Rzym ze swoją tradycją republikańską, myślą i kulturą był dla naszych przodków, przede wszystkim tych żyjących w wieku, powiedzmy, XVI i XVII, bo wtedy kształtuje się nowoczesność, kształtuje się nowoczesne państwo, był tym fundamentem, na którym zbudowali i my w znacznym stopniu jesteśmy wciąż ich spadkobiercami. Znaczy tak, ja uważam, że polska duchowość, polska kultura, także kultura polityczna jest pewną ciągłością, że w związku z tym możemy mówić o pewnym polskim DNA, które oczywiście podlega różnego rodzaju jakby wpływom czy pewnym wydarzeniom historycznym, ale który cały czas trwa do dzisiaj i z punktu widzenia tej ciągłości, jeżeli chcielibyśmy zdefiniować, kim tak naprawdę jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w Europie, to powinniśmy rozumieć siebie przede wszystkim jako zlatynizowanych, zromanizowanych, schrystianizowanych Słowian z północy, którzy stali się tym, kim są, właśnie poprzez to, że zaadaptowali kulturę cywilizacji śródziemnomorskiej schrystianizowanego Romanitas. I ten fakt czyni nas takimi, jakimi jesteśmy dla nas samych, ale również czyni nas takimi, a nie innymi w oczach innych. To dlatego właśnie Rosjanie zawsze, pomimo wszelkich innych przygodności polityczno-historycznych w danym momencie, będą nas jednak postrzegać jako zlatynizowanych Słowian, a więc ci, którzy zdradzili tak naprawdę słowiańszczyznę dla łacińskości. Ziemia przeklęta. Tak, i tak samo Niemcy, szczególnie ci z północy, ci Niemcy protestanccy, którzy jakby poprzez reformację ukonstytuowali współczesną niemiecką polityczność w opozycji do Rzymu, w opozycji do łacińskości, w opozycji do południa, także nas będą postrzegać jako coś w rodzaju dziwolonga właśnie, czyli zlatynizowanych Słowian. Cóż nam właściwie może dzisiaj obiecać po nowoczesny Zachód? Tyranie biurokracji sprawowanej powszechnie w imię zasad państwa prawa, wszechobecność ponadnarodowych korporacji, to jest cytat z swojej książki, kwestionujący tę taką obiegową opinię o właściwie jedynym wzorcu cywilizacyjno-modernizacyjnym, jaki jest nam dostępny i jakiego powinniśmy używać i do jakiego powinniśmy dążyć, czyli do tej właśnie wymarzonej Europy, o której marzono, nie wiem, te 28-9 lat temu idziemy do Europy, ty mówisz nie. To nie jest to. Tak, ale cały czas pamiętając o tym podziale, o którym mówiłem na samym początku, że jest polityka, która kieruje się swoimi celami i jest kultura. I oczywiście ich nie można oddzielić, ale te porządki kierują się swoimi własnymi celami i swoją własną logiką. Jeżeli pozostajemy w porządku kultury, a więc wartości czy naszej własnej tożsamości, to tak, to myślę, że zachodnia Europa, która była tak naprawdę wytworem nowoczesności, które podstawy dało oświecenie, ta Europa nowoczesności, która przeszła później okropności totalitaryzmów i która później próbowała tą nowoczesność jakby na nowo postawić pod postacią ponowoczesności. Która znalazła swój właściwie wyraz instytucjonalny jako Unia Europejska, można powiedzieć, tak? Która znalazła w Unii Europejskiej, tak, do pewnego stopnia, bo jednak nie zapominajmy, że na początku Unię Europejską tworzył jednak de Gaspari i Schumann, którzy nie byli ikonami ponowoczesności raczej, tylko właśnie tradycyjni katolicy. Tak, chrześcijaństwa, katolicyzmu, Hadecji, że ta Europa ponowoczesna, ona się wyczerpuje jako pewien model kulturowy, jako właśnie pewien model modernizacyjny, a być może w tej wersji ponowoczesnej w wielu aspektach okazała się po prostu błędna i że dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie kryzysu, kiedy Zachód w ogóle jest pogrążony w kryzysie, który jest to kryzys wartości instytucjonalnych, tak, jednocześnie to, i taki, i tak, to nie jest to tylko kryzys dotyczący instytucji czy polityki, ale on dotyczy także właśnie tych podstaw kulturowych i tych podstaw dotyczących wartości i tożsamości. To jest moment, w którym, i to jest właściwy moment, w którym my musimy także, my Polacy musimy zadać sobie to pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy i co jest dla nas wartościowe. Jeżeli świat się zmienia i jeżeli on będzie inny, to musimy sami odpowiedzieć sobie na pytanie, jakby co jest dla nas niezbędne do tego, żeby żyć w przyszłości. Co jest tymi elementami naszej tożsamości, które chcemy zabrać ze sobą w przyszłość. I to jest tak naprawdę pytanie o to, kim jesteśmy, bez czego nie jesteśmy w stanie być tym, kim jesteśmy. Polska będzie łacińska albo nie będzie jej wcale, to jest też cytat z twojej książki. I ja to interpretuję w taki sposób, że są takie dwie tradycje wychodzące z czasów rzymskich, czyli ta tradycja właśnie republikańska i tradycja chrześcijańska, na których powinniśmy budować. I to jest przesłanie w dniu święta w niebowzięcia chyba jak najbardziej, powiedziałbym, na czasie. O. No to myślę, że to jest trafna puenta. Bardzo dziękuję. Profesor Marek Cichocki był moim gościem, autor książki Północ i Południe i wbrew temu, o czym rozmawialiśmy, to jest książka, którą się świetnie czyta, bo pełna jest anegdot. Także czytajcie państwo. Dziękuję bardzo. To byli przodownicy lektury i Mariusz Cieślik. Ja jeszcze jestem winien Państwu jedną informację. Otóż naszą płytę tygodnia otrzymują pani Agnieszka z Kutna i pan Bartłomiej z Gdańska. Oczywiście gratulujemy, a my wracamy do piosenek, gdzie słychać wpływ gospel. Somebody, somebody, find me somebody. Muszę Państwu powiedzieć, że pani Agnieszka Łukasiewicz, która dziś realizuje audycję, jest tak precyzyjna, że nie mają Państwo nawet pojęcia. Jest dokładnie 10:30 i w tym momencie skończył się utwór zespołu Queen. Chciałem teraz Państwu jeszcze zacytować fragment listu, który napisał pan Tomek do nas. Witam. A Queen, panie redaktorze, ten dużo wniósł do świata popkultury. Oczywiście, panie Tomku, dużo wniósł, ale jeżeli weźmiemy na przykład ciężar gatunkowy płyt, w których nagraniu uczestniczyli Bob Dylan czy też George Harrison, no to jednak chyba Traveling Wilburys stawiałbym wyżej. Ale to oczywiście rzecz gustu, bo muzyka, w ogóle sztuka, to sprawa niezwykle subiektywna. Teraz będzie królowa muzyki soul, Aretha Franklin. In the evening, when the sun goes down, you're gonna find me doing what I'm doing right now, and that's just sitting around the nightlife. It ain't no good life, but it's my life, yes it is. And all good people, just like you and me. They're sitting around dreaming, sitting around dreaming of love that used to be. Well, the nightlife ask anybody in it, it ain't no good life. But that's all right, because it's my life. Oh, blues and what they're playing. I wonder tonight, are you really listening to the blues? To the blues and what they're saying. Well, they seem to be saying to me that many people have lost. And they seem to be saying to me that many people have lost. Well, listen. They might not have loved it all. Had they known that they couldn't pay the cost. Oh, they tell me, yeah, they tell me, yeah, they tell me, yeah, they tell me. They tell me that life is just an empty sea. They say that it's older than the oldest broken hearts. And they tell me that it's newer than the newest of dreams. Well, the nightlife, what I'm doing right now ain't no good life. But that's all right with me, because it's królowa muzyki soul. W W poniedziałek dotarła informacja, że królowa nie czuje się najlepiej, wręcz prosi wszystkich o modlitwę. Ale wczoraj Tim Franklin, jej kuzyn, powiedział w wywiadzie dla jednego z serwisów internetowych w Stanach Zjednoczonych, że ciotka sobie siedzi w domu i ogląda telewizję i ogląda i słucha tych wszystkich wiadomości i nie czuje się z tym najlepiej. Nie wiemy, które informacje są prawdziwe. Jedno jest pewne. Uwielbiamy ją, kochamy i życzymy Aricie wszystkiego najlepszego i dużo, dużo, dużo zdrowia. If all I was black, looking at you, you might look past all the love I give. If all that feeling got left behind, I'd worry about you. What's in your mind? I'd never live my life. Are you wasting my time? Oh, I won't be afraid. I won't be afraid. If that's how you wanna stay, how you wanna stay? I've got love. Don't you wanna know me more than that? All the love I give, got love to give. Got natural gifts, got natural gifts. I've got perspective, got perspective. Might make your shift the way you look at it. I've got love. It's time for more to love. Mm. Oh, it's time for more to love. Mavis Staples, która w tym roku gościła na Blues Festiwalu w Suwałkach, a kiedyś razem ze swoim tatą i siostrami śpiewała w zespole Staples Singers. Oj, tato dopiero dośpiewała się gospel w swoim życiu bardzo dużo, a ten album naprawdę przepiękny. Starsza pani, która krzyknęła głośno, uspokójcie się i wprowadźcie pokój na świecie, bo to, co się dzieje w tej chwili, to nie jest fajne. To takie generalne przesłanie tego albumu. Dzisiaj sąsiedzi Wojska Polskiego i znają mnie troszkę państwo i wiedzą, że mam taki trochę przewrotny charakter. I przypomniałem sobie utwór, który powstał do pewnej fraszki. Oto on. Tekst Cyprian Kamil Norwid, to jest jego fraszka zatytułowana Siła Ich. Muzykę dopisał zespół Transmisja. Nagranie to pojawiło się na kompilacji wydanej przez magazyn Machina w 1999 roku, zatytułowanej Polska Młodzież Śpiewa Klasyków. Jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty. Przekwie! Mieście grać powinni! To mnie kazujecie leżeć? Ja wam zesypał pieniądze, patrzycie jak wam pyski szpierę. Będziecie czy nie będziecie grać? Złoty róg. Miałeś chamie, chłopie, czapkę z piór. Czapkę ze łba, wicher z miód. Bez tą wiechę z pawich piór. Ostał ci się ino sznur. Najdę jak cię przy figurze. Pod figurką ktoś ich stał. Z trasy u rozstajnych dróg. Czy to pią, czy nie pią kur? Czy to pią, czy nie pią kur? Czy to pią, czy nie pią kur? Pią, czy nie pią kur? Chamie złoty róg, miałeś chamie chłopie czapkę z piór, czapkę zęba, wicher z miód, bez tą wiechę spaw ich piór, ostał ci się ino sznur, najdę jak cię przy figurze, pod figurką ktoś ich stał, z trasy u rozstajnych dróg, czy to pią, czy nie pią kur. Wykonawca nazwał się Zupa Grochowa. Miałeś chamie złoty róg, to oczywiście fragment płyty, o której Państwu wspomniałem. Polska młodzież śpiewa klasyków wydanych w 1999 roku. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które przychodzą. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Pan Marek napisał, a może by pan poświęcił jedną audycję w całości na Amazing Grace Aretha Franklin. To jest jeden z niewielu albumów, który po paru dziesięciu latach słuchania ciągle wywołuje u mnie ciarki na plecach. Panie Marku, u mnie również. To jest dobry pomysł i naprawdę pochylę się nad nim bardzo poważnie. I jeszcze jeden mail od pana Łukasza, który bardzo dziękuję za transmisję. I w tym miejscu pozdrowienia dla chłopaków i dziewczyn, a w szczególności dla Gorga. Również my przyłączamy się do tych życzeń, zwłaszcza mieszkańcy Grochowa. I tutaj już w tym momencie kurtyna, wszyscy wiedzą, o co chodzi. A teraz zapraszam państwa do Anglii. Tam działa niezwykły kwartet jazzowy, który nazywa się Sons of Kemet. Można to przetłumaczyć jako synowie Egiptu. Skąd nazwa Kemet? Otóż starożytna nazwa Egiptu to właśnie Kemet. Posłuchajmy, jak grają. We'll be right back. Wykonawca nazywa się Sons of Kemet. To kwartet brytyjski. którego liderem jest Shabaka Hutchings, który gra na saksofonie. Kwartet o niezwykłym składzie, dlatego że Shabaka gra na saksofonie, a tworzą go jeszcze tubista i dwóch perkusistów. Ta tuba stała mi się jakoś tak wyjątkowo bliska po tym, jak wystąpiłem w jednym takim krótkim filmiku z tubą w ręku. Nie umiem grać na tym instrumencie, żeby była jasność. Wracając do Sons of Kemet, to jest trzeci album w dorobku zespołu i opowiada o bardzo ważnych postaciach dla kultury czarnych, dla kultury afroamerykańskiej i nie tylko, afroświatowej. Czyli zwraca uwagę na kobiety, zespół Sons of Kemet zwraca uwagę na kobiety, które były ważne dla tych, którzy wyemigrowali albo zostali wywiezieni z Afryki, o tak to nazwijmy. Jedną z takich postaci jest Angela Davis, wybitna działaczka o równouprawnienie w Stanach Zjednoczonych, której piosenki poświęcili m.in. i Rolling Stonesi, i John Lennon razem z Yoko Ono. Your word reaches far, sister.